Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці праўда, што на тэрыторыі Беларусі калісьці месцілася карлікавая дзяржава накшталт Манака, Сан-Марына ці Андоры? Аматар вандровак у прасторы і часе. Гучыць крыху фантастычна, але такая краіна ў нашай мінуўшчыне напраўду існавала. Прычым гэта была не якая-небудзь бутафорская аднадзёнка, а дзяржава з усімі ейнымі атрыбутамі. Гісторыя адмерыла ёй боль за паўстагоддзя. Мне не хацелася б карыстацца эпітэтам «карлікавая». У нечым тая дзяржава была для свайго часу нават значнай. Паколькі гаворка ідзе пра рэспубліку, больш карэктна будзе параўноўваць яе не з канстытуцыйнай манархіяй, княствам Манака, а якраз з Андорай і Сан-Марына з іхнімі рэспубліканскімі традыцыямі. Гісторыя нашай міні-дзяржавы непарыўна звязаная з імем графа Паўла Ксавера Бжастоўскага, які займаў у вялікім княстве літоўскім неабыякія пасады вялікага пісара і духовнага рэферэндарыя. Здавалася, жыў бы сабе граф, як належаць асобам такога стану, і ў вус не дзьму, аж не. Нехта загадваў пасыпаць у сваіх уладаннях дарогі з соллю і катаўся па іх з каханкамі на запрыжаных мядзведзямі санях. А Павел Ксавер студыяваў сумневныя творы Жана Жака Руссо, утопіі ягоных суайчыннікаў Анры Сен-Сымона ды Шарля Фур'е, а на дадатак яшчэ і ангельца Томаса Мора. Усё скончылася тым, што ў 1768 годзе Бжастоўскі ўзяўся за стварэнне справядлівага грамадства. Сперша ў сваім асобна ўзятым маёнтку Мерач на Віленшчыне. Маёнтак быў абвешчаны рэспублікай. Пакуль заможныя суседзі, згадаўшы Бжастоўскага, шматзначна хіталі галовамі, той вызваліў сяляну ад прыгону і перадаў заканадаўчую ўладу двухпалатнаму сялянскаму сойму, а выканаўчую – міністэрствам, на чале якіх таксама стаялі сяляне. Усе пытанні сойм дэмакратычна вырашаў большасцю галасоў. Дзеля пачатку аднадушна прагаласавалі за перайменаванне Мерачы ў Павлава. Такім чынам і сама, толькі што народжаная рэспубліка атрымала ў гонар свайго бацькі назоў Павлаўская. Нягледзячы на абвінавачванні ў вар'яцтве, граф дамогся ад сойму Рэчы Паспаліты прызнання канстытуцыі сваёй рэспублікі. Кожны грамадзянін атрымаў зямлю і роўныя правы, у тым ліку і права быць абраным на любую пасаду, ажна да прэзідэнцкай. Праўда, гэтая магчымасць у паўлаўцаў была чыста намінальная, бо ўдзячныя дэпутаты зацвердзілі Бжастоўскага пажыццёвым прэзідэнтам. Краіна, якая афіцыйна мінавалася Паўлаўскай Рэччу Паспалітай, мела школу, шпіталь і банк, не кажучы ўжо пра ўласныя сцяг, герб і грошы. На варце суверэнітэту стаяла войска з адметнай формай. У выпадку небяспекі склікалася паспалітае рушэнне. Побыт з вёскай рэспублікай збудавалі фартэцу з арсеналам і гарматамі на абарончых валах. Калі грымнула паўстанне Тадэуса Касцюскі, збройныя сілы дзяржавы праінспектаваў сам палковнік Якуб Ясінскі, галоўнакамандуючы інсургентамі ў Вялікім княстве літоўскім. Ці трэба казаць, што Павлаўская рэспубліка адразу падтрымала касцюскаўцаў? Ясінскі падкрэслена высока ацаніў узбраенне і баявы дух маленькага войска. Гэта былі не гульні ў жаўнерыкаў. Праз колькі дзён Павлава ўжо штурмавалі расейскія карнікі. Два прыступы былі адбітыя, і акупаваць рэспубліку ўдалося адно праз месяц. 1795 Літва-Беларусь канчаткова сталася часткаю расейскай імперыі, дзе панаваў абсалютызм. Рэспубліканец Павел Ксавер Бжастоўскі мусіў прадаць маёнтак, аднак абумовіў з новым гаспадаром захаванне паўлаўскай канстытуцыі. Неверагодна, але факт. Пецербург глядзеў на існаванне рэспублікі скрозь пальцы. Гэта тым больш дзіўна, калі ўлічыць, што Кацярыну II пачынала калаціць ад аднаго слова «канстытуцыя». Відаць, матухну імператрыцу, а потым яе сына Павла і ўнука Александра I проста не насмельваліся турбаваць такой драбніцаю. Што б там ні было, Павлаўская рэспубліка дажыла да 1824 году, калі ў Пецербургу запатрабавалі канчаткова выкараніць крамолу. Карацей, мелі мы сваю Андору, мелі, ды не збераглі. А калі ўявіць, што Павлаўская рэспубліка праіснавала да 1994 года, як бы ёй жылося ў Рэспубліцы Беларусь? Ці выкопвалі б памежныя слупы, ці адбываліся б газавыя ды малочныя войны, ці шпурлялі б паўлаўцы бутэльчы з кактэйлямі Молатава ў амбасаду братній країни.